الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى ابن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ذي زينة أغفل زمى مسألة يمكي فيديو يا أيها الرسول اي پیغمبر بلغ ورسوا نسش ورسوا ولجلو قرآن تبلیغ وقام فدویم ذل باندی اویلو چالی کتاب توایا تورات و انجیل باندی سی عمل کون کی جوشی نتاسو با قرآن همومنی بے پدریم ذل باندی ویلیو لقد کفر اللذین آور توایا لدی تبلیغم وکا عیسی علیہ الصلات والسلام دا اللہ بند دے اغا رسول دے اغا ابن اللہ ندے پنزم نمبر باندی سلورم نمبر باندی ورطوایا چیسا علیہ السلام تاسو چی دا اغا چا عبادت گوئی چی اغا عیسا دے اغا اختیار من ندے ساسو دا پارا دا ضرر او ندا نفی وست دی زینا رد بدعاتو باندی کئی چی دین کی دا خپل زانا جاتے مکوا بدعات مکوا شرکیات مکوا نور سوا قل ورتوایا اے پیغمبر یا اہل الكتاب اے اہل کتاب لا تغلو فی دینکم زیادے مکوئی پخپل دین کی فسورة النساء آیت نمبر 172 کی ہم بلیو یا اہل الكتاب لا تغلو فی دینکم اے اہل کتابو تاسو زیادے مکوئی پخپل دین کی موتا تہم وئی چی زیادے مکوا فدین کی بدعات مکوا ابن جریر تبری آغاز کرکی وئی لا تغلو فی دینکم اے لا تبتدعو فی دینکم تاسو بدعات مکوئی زیادے مکوئی پخپل دین کی نبی علیہ الصلات والسلام در چکم دین را وڑے دے پاغی باندی عمل کون کے جول شاب بدعات و خرافات و پسی مذاق فلزان لا پا دین کی سمجھو روا غیر الحق اغنا مناسب نامناسب زیادے مکوا زکا اکملت لکم دین کم زمستاد پارا دین پورا را غلے دے دین کامل دے نو اخوان اور پسی مدام غیر الحق دا مناسب پا باطل ازرا تفسیر محاویمی اغلی کی وی غیر الحق اے اعتقادا بلا دلیل عقیدہ بغیر دا دلیل نمجور والا تغلو فی دینکم غیر الحق دا دینا دا معلوم شوا چی غلو فدو قسم دا زیادے کول اغا پدو قسم دے دا تفسیر کبیر کشاف معاصر التاویل و سراج منیر و نور و مفسرین هم لکری دی یو غلو حق دا او بل غلو باطل لا غلو حق لگا اهل التوحید تحقیق کئی بدلائلو کی پا مسائلو کی اجتحاد کئی ناغا بالکل حق دا زکا مسائل راو باسی یو آیات دے یا یو حدیث دی نو پا غیبان دیا سوچ و فکر کئی تحقیق کیا خردہ چی دا غینا یو مسئلہ راو باسی نو دغا دا دین دا پار کار دے دغا جائز دے دغا حق دے دا دا توحید دا پارا کوششن دی اجتحاد دے دا مسائل و دلائل راو باسی اجتحاد کئی نو دغا جائز دے او دوی ماغا غلو چاغا باطل دے اتباع الشہوات کما یفعل الاہواء والبدع اغا خواہشاتو علا بداتیان چی کما کئی اغا ارو دین ندے دا قلزان جو کرے دے یا دا پیرون یا دا بوجی حل طریقی پلی کری دی نو دغا غلو غیر الحق دغا نامناسب دے ولا تتبعو اهواء قوم انتا سم ورپسی کی گئی پا خوشاتو دغا قوم قد ظلو من قبلو پتاقیق سرا گمرا شویو دیو مخی وَظَلُّوا كَثِيرًا أَوْ غُمْرَاهَ شِيُّ دير غُمْرَاهَ كَرِيُّ دير وَظَلُّوا عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ أَوْ هَمِيشَ غُمْرَاهَ نُو دَغَلَارِ سِدِنَا دَدَغُ خَلْقُ بَسِتَرْتَ وَالرَّوَانْ نَشِدَ دَغُ اتِبَاعُ وَنَكِزَ قَدِو بَقْفَلَهُمْ غُمْرَاهَ نُو دَمَكِنَا قد ظلوا من قبل دي غمرانو فغلط فسروانو وظلوا كثيرا او غمران کريو او دير نور خلقهم غمران قول لسم لار نبي آل وال وظلوا عن سواء السبيل او هميشه غمرانو دسم لارنا ظلوا وظلوا وظلوا دا درې قسمه بلې ته پکې وینو چرته داغي په خوښاتو پسې روان نشي داغي پیروي ونه کی لو عین الذین کفروا الله فرمایي چې لعنت کړی دي دا کسان چې کافران دي لعنت ویل شوی دی لعنت یان دي کسان چې هغه کافران دي من بنی اسرائیل د بنی اسرائیلونو انکار کوي د الله د آیاتونو نام تدعو بن اسرائیلنا على لسان داودا فجباد داود علیه الصلاة والسلام وعیس ابن مریم او فجباد عیسا ابن مریم ذالکا اولانت انشوی دید قرنگی بما بسبب دا انکار کول د قران سوات دیونه فرمانی کولا وکانو یعتدون او دیو ذاته کون کی علی لسان داوود فجباد داوود علیہ السلام یعنی د زبور خلاف کاو پاکی سری کدیو داغی مخالفت کئی پاغی باندی عمل لکئی نو آغا لعنتیان دی او بلو عیس ابن مریم لعنتیان کرشوی دی لعنت ویلے شوی دی پاغا چابان دی چاغا مخالفت کئی دی سالیه سلاة و سلام او داغا دا کتاب دا انجیل على لسان داود اے بیرتکاب الحیل فمسیحو قردتن دیو باد چلونک واللہ دو دینا شادوگان تی جول شو و خنازیر و خنزیران تی جول شو اغا شادوگان تی جول شو چی پدری ورزو کی دن دن ختم شو و جسوا چیاغیر چلونے جوڑا وال دا الله سره دوکا کولا دا غد نبی سره دوکا کولا لکا بقرا یمونگا ویلیو ولقد علمتم الذین اعتدوا منکم فی السبت فقلنا لهم کونو قردة الخاسئین مونگور تول شیشا دوگان زلیلام نو اللہ میرا باندائینا شا دوگان جوڑ کریو وعیس ابن مریم او ملعون شویو لعنتیان شویو پخیرو دی سال سلام باندی وعیس ابن مریم زکا چی دین کار دن یامت دا مائی دین اکڑو مطالبه کولا مونتا مائی دراولی گا مونتا مائی دا دستقان خوراکونا دلہ نو والا چی راشی جو چی کل راولا نو دیو انکار دن یامت دا مائی دین وکون بمسیحو قردتا و خنازیرا آغا شا دوگان چو او خنزیران چو مکی ساٹھ نمبر آیات کی منگا امیلی امال لعنه اللہ لعنتیان کری دی اللہ تعالی و جعلا و گرزولی دی منهم القردت والخنازیر و عبدت صاغوت تدیونا شا دوگان او خنزیران ذالک آداد دا دی و دینام ذالک آداد ملغنیت دا دیو و دی دیو لانتیان چونو ذالک آداد ملغنیت دا دیو بیما فسبب دا آوا بیما آسو آوچ دیو نا فرمانی کولا خلاف کاؤ او چی دیو خلاف کاؤ او تجاوز کاؤ دا حد نیزیت کاؤ دا موتا توئی دا دیو امتیانو دا پارم پتاسو بلانت وید اللہ پجبد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فخلاف دا قرآن باندینو قرآن با هم لانت وئی فا او چا باندی سوچی دا قرآن مخالفت کئی دا غفا کاماتو باندی نچلیگی دا غید تلاوت حق نادا کئی لکا حدیث کی رازی رب قارئ للقرآن والقرآن یلعنو دیر قرآن لسن کی داسی دی چا غب قرآن لبیق قرآن بپا دا باندی لعنت وی لگورا یو سرے با دروغ وی عرض ہے کہ بدے دروغ و یو دلتا دا قرآن تلاوت بکین و قرآن کی غراغ لدی علا لعنت اللہ علی الكاذبین خبردار لعنت دے دلہ فدرو جنو باندی دے بدروغ وی او قرآن تلاوت بکین و فقفل فد باندی دا لعنتی جوڑی گی قفل فلزانتا لعنتی وی نو دیر قرآن لسن کی دا سری قرآن بلولی خوبدی بعمل لکی نو دا بدتا لانتی وئی دتا پارا باو بال جوڑی گی زکر قرآن حقنا دا کئی نو ذالک آداد دی وجنا بمعصو چی دیو نا فرمانی کولا وکانو یعتدون دیو زیادے کون کی کانو لا یتناہونا او دیو چن بے منک ولا منکر انفالو تا منکراتونا چی دی خلقو با کول خلقو با نروگانی کولی تا غین بے دیو ان منک ول آغسی شده دلتو یا منکر انفالو دا منکراتونا چی دیو با کول اغا ترک دا منکرو چی خلق بید غلطو کارونونا نمانا کاؤ دوی منو کا اغا سمر قندلی کی چی ما فعلو اے ورزو بیهی دیو پاگی باندی رازیو خلقو با منکرات کول خودیو با پی خوشالو آغی بے بد نگنل او رازی پا منزل دا پائل پاندی دے یو سرے غلط کار کئی او بلور تا گوری نی منا کئی نو دا پا منزل دا کون کی دے درے منو تا ام منکر انفالو چی دیو با دا منکر رد پری خودو دا زمرا لویا گنا دا یو سر دا غلطو کارونونا نمنا کے لگا منکر کول اتیان الى المنکر لگا سنگ چی آغا گنا کئی تا نمنا کے نتم دا سی لگا دا کار چی تم کے لگا حدیث کی راجی من را آمین کم منکر فلیغیر بیدی پتا سکی دی چاسو کم منکر غلط کار والا اولی دو نمانے کپل آسمان دی وزد رسی کچری پتا اندی وزن رسی فا اللم یستطیع فا بلیسانی ہی وینا ورطا وکا دا غلط کار مکوا دا موائتی دا ما بگی کار نشتے اللہ بتا بیا رانی سی مانزت خلق پا سوا دا موائتی دا ما چا کی کار نشتے کدا دعوت دیونه کونو تم دا دقا بیرمازا پا شانتی تم دا شانتی تمر غیر پا سواق فا ایلم یستطع فا بلسانیه فا ایلم یستطع فا بقلبیه کلا چا دغم طاقت نو نو پزرکی ورسرا بد وساتا دا اضعف الایمان کمزور ایمان دے نو سره منکرات کئی نو سره داغینا اغا منکام اغا تفسیری مدارک لیکی وفیه دلیل علا ان ترکن نهی عن منکر من العزائم ویدا ترک دا منکر یو سره غلط کار کئیو سینا منکی نو دا دا گنای کبیرن دا لکا زنا او قتل کول دومره لویا غنا دانو سره په غلط کار دی ولد ولیدون وزرتی مره کفل آسمان دی دغا وسنو پا جبور توینا وکا قدغن دینو نبد وغنا پزلکی خدا کمزور ایمان دین او دی بنی اسرائیلو با ابو داود کی حدیث دی چو ایو سڑی با عبد کار کاو نو ملا با پلارا تیرے دو تش دا وینا بے ورطا وکلام چی آہا دا احضر رزان بچ کا اے دا کار مکوا بس خبر اب اخلاس اکلا بیا با روانو چی بیا با روٹی تیم را غین دا غصر بے روٹی ہم خورا خوراک بے ورطا ریو جے کاو سم یمنعو ذالک من ایو واکیلوه او یو جالیسوه مجلسونو کی بور سرکی ناستر گپی شپی بیرا گولی داغی سر بی یو زی خوراکونا کول نو بس تشپا خلیبا ویل تشپا خلیباندی ویل چی دا مکوا دا ویلو پا جور بی ورطا نویلو دا زلن بی ورطا وینا نکولام نو دا دا دغو باندی دیر سخرت دی او علماء کرام ذکر کئی چا شد آیت فی القرآن دا پا قرآن کی دیر سخ آیات دے دا ملیان و دا فارم او تفسیر سمرقندلی کی فیا حسرتن علی المسلمین فی اعراض عن باب التناہی من مناکیر و افسوس دے دا مسلمانانو تا مسلمانانو پدی خبر باندی چی رد منکر دا ولی نکی نور مپسرین هم ذکر کئی غلط دی ولی دونو آغا منک دا غینا کن اللہ بتا دیا پدا ایمان دیرانی سی لبی سما کانو یفعلون او دیر بد دی آچی دیو کئی دیر غلط دیر بد دی دا دیو دا پارا انجان دیر غلط دی آچی دیو دا کار کئی ترا کثیرا منهم تبینی دیر دا دیونا یتولون اللذینا چی دوستی با کئی دا کسانو سرا کفرو چی کافران دی لبیسا دیر بد دی ما قدمت لهم آغاسو چی دیو ولی گل یعنی آغا دوستی چی دا دی کفارو سرا دیو کولام یا اغسا چی دیو خلج دا منکراتونا نمنک والما آغا گناونا قدمت لهم چی دیو ورگل انفسو هم دقلو زانونو دا پارام لبیس دیر بد دی ما قدمت لهم اغسا چی وکرل دیو انفسهم دا فلوزانون دا پارا یای ولی گل دا فلوزانون دا پارا سمطلب یعنی دیو پا ملنمو کی دا ولی کلیشو امخ کی دا دیو ناخرت تلالو عزی پا دیو سر آمخ آمخ کی گی بیا انسخیت اللہ علیہم چی غصب ای اللہ پا دیو باندی وفی العذاب هم خالدون او دیو با پا عذاب کی ہمیشہ دا پاری ہمیشہ با پا عذاب کی ولی چی رد منکر نکاو دا کفار سر دوستی کولا او داوی دا مسلمانی کولین ولو کانو بسته بیا قل یا اهل الكتاب ورتوا یا اے اهل کتاب لا تغلو فی دینکم تاسو زیاده مکوی پا دین فلکی غیر الحق نامناسب ولا تتبعو اهواء قوم او تابداری مکوی دا خوشاتو دا قوم قد ظلو فتقی سرائی فقفل گمراہان شویو من قبل مخید دینا وضلو کسیرا او گمراہان شویو و گمراہ کریو دیرو لا وضلو عن سوائی السبیل او ہمیشہ گمراہان و دا سمیلارنا دا اللہ دا کتابنا لعن الذين كفروا لعنة شيوا غسان شا كافران دي من بني اسرائيل دا بني اسرائيل نام على لسان داود فجباد داود عليه الصلاة والسلام وعيسى بن مريم او فجباد عيسى ابن مريم ذلك او د قرنګي لعنت انشيو بما سود دي محمد الرسول الله امتيان چې ديو نا فرمانه کولا وکانو يعتدون او ديوهم ذاته قوم کیو کانو لا يتناون او ديو چې نبه من کاو يو بل عن منکرين فالو دا منکراتنا چې ديو بکول لبیس ما کانو یفعلون دیر بدیا چی دیو کئی سرا کسیرم منهم تبینی دیر دیونام یتولون الذین کفرو چی دوستی بکی دا کسانو سرا چی کافران دی لبیس دیر بدی ما قدمت لهم الپسهم وچی ولی گل دیو دا پلزانون دا پارا انسخیت اللہ علیہم چی غصبی اللہ پا دیو باندی وفی العذاب هم خالدون او پا عذاب کی بدیو ہمیشہی